food colors. Lakini nyingi tunasema lazima ziwe permitted eh? Kuna kuna mamlaka ya chakula na dawa. Ndio. Kwa na duniani kote hizi food additives si zote zimeruhusiwa. Ndio. Zilizoruhusiwa ni zile ambazo tayari kwa kiasi kikubwa zimepitia kwenye utafiti. Ndiyo. Na kuonekana kwamba kweli hata kama itatumika pengine inaweza kuwa haina madhara kwa mlaji. Kwa hiyo mtu anapoweka rangi ile katika chakula, especially sasa tuzungumzie kwa biashara, moja ni sema kufanya bidhaa ile ina mvuto. Lakini mbili ni kuipa consistent consistency. Nimetengeneza juisi ya embe leo. Rangi yake iko hivi. Mnywaji wangu wa miezi miwili ijayo anatakiwa apate bidhaa angalau hiyo na rangi ile ile kama alivyokunywa mwanzo. Sio leo iko na embe imepauka kidogo, kesho imekolea sana. Usipo ukiwa una consistency katika biashara kwa design ile, tayari kuna shida itaonekana pale. Oh. Ndio maana inakuwa namna hiyo. Otherwise ukitengeneza tu juisi au product yako, then you don't have to put those colors. Okay. Na kuna hasara gani endapo mimi nikatengeneza labda juice yangu ya embe, juice yangu ya parachichi, juice yangu ya strawberry, alafu nikaacha kuiwekea rangi yoyote? No. Kuna hasara gani? Hasara haipo kwa sababu kwa jinsi ninavyoitazama hiyo ni faida, kwa sababu hizi tunazoita food additives, especially hizi food colors na kadhalika. Ni vitu ambavyo kama nilivyosema vinawekwa kwa makusudi katika chakula kwa ajili ya kupata tabia fulani, characteristics fulani za product mwishoni. Lakini kimsingi hazina nutritional value. Okay. Haziwezi kuabsorb kwenye mwili wako kukuongezea virutubisho vyovyote. Okay. Ziko kama zilivyo tu. Okay. Yeah. Yani leo umenipa kitu ambacho ni kizuri, kwamba hizi colors, hizi flavors, hizi sugars, yani tuseme kwamba hizi colors hazina nutritional value, hazina faida zozote katika kukuongezea viinilishe. Maana yake tunaviweka tu kwa malengo ya kumfurahisha mteja avutiwe na bidhaa au kutengeneza consistency ya bidhaa yako, kwamba ili bidhaa yako kwamba leo ina rangi hii, mwezi ujao iwe na rangi ile ile, miaka miwili iwe na rangi ile ile. Oh, nimekupata. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama ukitumia hizi rangi hautaweza kusema kwamba umepata labda vitamin, umepata sijui nini, hakuna. Okay, zimewekwa pale kama mapambo. Okay. Nimekupata. Vipi kuhusu hizi food preservatives, vitunza vyakula? Unaambiwa hiki chakula kinaweza kikakaa labda mwaka mmoja, hiki chakula kinakaa miezi sita. Hivi vitunza vyakula, hebu nichanganulie vikoje? Sawa, vitunza chakula au kwa jina jingine kama la lugha ya Kiingereza wanaita preservatives. Viko vya aina nyingi. Ndio. Na ambavyo ni tunaita artificials ama zinakuwa ni zaidi kama kemikali. Ndio. Lakini pia nyingine zinakuwa ni natural, kwa maana ya kuwa organic. Okay. Zinatengenezwa na carbon na hydrogen, ni organic. Kitu ambacho kinaweza kuoza au kuharibika. Ndio. Kwa hiyo ndivyo vinavyotumika. Kwa hiyo viko katika makundi hayo makubwa mawili. Na kimsingi vinawekwa ili angalau kufanya ile bidhaa au kile ulichokiandaa kiweze kuwa na muda fulani wa kukaa kikiwa bado na hali ya kuweza kutumika kwa kipindi fulani, kwa sababu lengo la kuandaa chakula kukiprocess ni kukiongezea muda wa kuwepo na thamani. Ndio. Yeah, sasa na tuhitaji kupoteza chakula. Okay. Yes. Na umesema kwamba kuna inorganic, yani zile ambazo haziwezi kuoza, na kuna zile organic ambazo zinaweza zikaoza. Sasa mimi nilitaka nijue kwamba unaweza kanipa mfano wowote, labda nimetengeneza juice yangu hapa ya parachichi, juice yangu ya embe, ile natural preservatives kabisa ambao mimi naweza nikaifanya locally na kiuraisi zaidi na nikafurahia, ni natural, yani sio ile organic. Unaweza kanitolea hata mfano? Ndio, mfano wa hizi natural food preservatives. Ndio. Ni kimsingi tunazungumzia vitu tunaitwa acid. Ndio. Acid au acid, na nani kwa jina la Kiswahili tungetumia jina gani? Unaweza kusema hata tindikali. Tindikali, lakini hii inakuwa ni organic. Ndiyo. Yenye uwezo wa kuharibika na inapatikana kwenye matunda kwa kiasi kikubwa tu. Mm-hmm. Kwa mfano, ndio. Malimao. Ndio. Eh? Yana citric acid. Yeah. Machungwa. Ndiyo. Kuna ascorbic acid ambao kwa jina jingine ni vitamin C. Ndio. Eh? Tayari ile ni vitamin lakini iko katika mfumo wa asidi. Yes. Kwa ina uwezo wa kufanya chakula kisiharibike kwa muda kadhaa. Okay. Kwa hiyo unaweza kaandaa juice yako, ukatumia hizo citric acid. Mm-hmm. Kuna ambazo wanazi extract na kuzifanya ziwe more pure, lakini nyingine unaweza kutoa kwa matunda, limao, machungwa yenyewe na hizo ascorbic acid. Mm-hmm. Either ni kuongeza tu kiasi ili iweze ku preserve kile kiasi kikubwa cha bidhaa uliotengeneza. Okay. Yeah. Hapo nimekuelewa kwamba moja wapo ya food preservatives ambayo ni natural ni unaweza kuchukua tunda kama limao alafu ukakamua. Unaweza kuchukua locally au unaweza ukaipeleka zaidi kwenda kuifanyia mchakato zaidi ili upate the purest form ya ascorbic acid au vitamin C. Alafu ndipo unaweza kuitumia kama food preservatives. Sasa let's say kwamba mimi sasa ninaweza hata mimi mwenyewe kufanya nyumbani kwamba nina jagi langu, nataka ni preserve labda kwa siku ngapi? Yeah, itawezekana. Lakini sasa utaweza kufanya. Sema tu pengine zile ratios uweke kwa kiasi gani na nini. Hiyo ndio itakuwa tu labda ni changamoto. Lakini unaweza ukafanya hivyo kwa kujaribu, unaona kwamba kwa kiasi hiki imeweza kukaa hivi, then ukiweka ukiongeza au nini. Kwa hiyo itakuchukua tu muda fulani wa kufanya trials. Mwisho wa siku utakuja na formula yako kwamba nikiweka kiasi fulani inaweza ikakaa kwa muda fulani. Nimekupata hapo. Okay. Asante sana kwa kunielewesha. Kwa hiyo sasa hivi nimejua chemical preservatives na natural preservatives kama hiyo ascorbic acid. Labda kuna natural preservatives nyingine tofauti na hii ascorbic acid? Kuna ascorbic acid, hiyo citric acid. Kuna citric acid. Kuna acetic acid. Acetic acid. Ni vinegar. Ni vinegar. Vinegar hizi nazotumia ni acetic acid. Yes. Kuna nyingine malic, formic acid. Malic, formic acid. Zote hizo ni organic. Zote hizo ni organic. Yes. Kwa hiyo zinaweza zikatumika na zikawa nzuri kwa afya ya binadamu. Kabisa. Okay. Na sio zile ambazo zinatengenezwa kiwandani. Ndio maana niko interested sana kukuuliza mifano mingi ili wafuatiliaji wajue ni sehemu gani wanaweza wakashika zaidi waweze kutua, kwa sababu tunalenga afya zaidi. Saka, kama ulivyosema kwamba hizi hazina nutritional value. Yani hazina faida yoyote kiafya, hazikuongezei labda viinilishe. Sawa. Just ziko pale for the purpose. Kwa hizi kama hizi tumetaja organic acids. Yes. Yeah. Hizi zikawa zina faida. Yeah, of course. Na hata kuimprove baadhi ya kwenye dietary issues inaweza kusaidia. Yeah, kwa sababu tunazi extract organically, naturally. Naturally, yeah. Okay. Hapo nimekupata. Asante sana. Ningependa uzungumzie kuhusu vitu mbalimbali, vyakula mbalimbali ambavyo tunavitumia hivi ambavyo vimeandikwa low fat. Vyakula hivi vya low fat vimegain popularity kubwa sana na popote tunapoambiwa. Sasa tuchukulie mfano study nzuri hizi skimmed milk. Wanafanya nini hadi wanaita low fat? Kitu kikubwa kwenye low fat ndio product. Ndio. Na kitu kikubwa kinachofanyika pale ni kuchakata tu zile product na kuhakikisha kwamba wanapunguza sehemu kubwa ya mafuta. Ndio. Hasa haya ambayo yana uwezo mkubwa wa kuganda. Ndio. Ndio maana wanaita fat, otherwise wangeita tu oils, eh? Yale yenye uwezo wa kuganda ambayo inasadikika kuwa ndio bad cholesterol. Okay. Mtu kama hiyo process nzima ni kujaribu ku separate hiyo kwenye the rest ya ile product na kuendelea na taratibu nyingine za kuongeza, either ni kama atapenda hiyo na sukari au whatever, ataamua yeye mtengenezaji au preservatives na kadhalika. Okay, nikuuliza swali la kizushi kidogo bwana mtaalamu wangu, kwamba sote tunajua maziwa huwa yana fati nyingi, lakini maziwa haya ambayo tunatengenezewa yanakuja na low fat. Yapi tutayaita organic na yapi tutayaita inorganic? Maziwa haya ambazo ni naturally maziwa. sija kupata vizuri. Yani kwa mfano yani sote tunajua naam, maziwa ni yale ambayo yako natural, yale ambayo tunakamua kwa ng'ombe, tunakamua kwenye ng'ombe tunakunywa, ambayo yana fati nyingi. Lakini sasa hivi nakuja kupewa maziwa ambayo yana fati kidogo. Sasa ni maziwa yapi hasa ambayo naweza nikayaamini zaidi? Ni yale ambayo yana mkono wa binadamu au yale ambayo natural yako vile? Sasa, kwa sababu hata neno artificial, neno natural inatokana na uhalisia wa kitu, kwamba hiki ni man made, hiki ni gifted from God. Sawa sawa, nashukuru sana kwa sababu yako. Kimsingi haya maziwa yanayokuwa processed, yes, ni kufanya tu namna fulani ya kuweza kuyafanya yaweze ku, yani yameongezewa thamani yaweze kukaa kwa muda na kutumika kirahisi zaidi. Kwa sababu mazingira tulionayo yanafanya watu wasiwe na muda au hata ufugaji na kadhalika kupata maziwa ya kukamuliwa kidogo inakuwa ni changamoto. Okay. Na hivi tunaishi katika miji na sio vijiji kama ilivyokuwa awali. Ndio maana tumekuwa katika hali hii. Lakini process, kama mtu ana uwezo kupata yale yanayotoka moja kwa moja kwa ng'ombe, nafikiri ni bora zaidi. Okay. Yeah. Na siku hizi tuna maziwa pia yanayotokana na mazao. Labda ni kuulize kingine swali zuri, asante. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunatumia maziwa haya ambayo yako ready packed kwa lengo la kuepusha wewe kufanya kuhangaika sana mzunguko mrefu wa kuyapata maziwa. Tunakupunguzia mzunguko. Tunapunguza mzunguko, tunakomboa wakati. Unakuja nyumbani tukazalisha zaidi. Concentration kubwa ni kwenye kazi na vitu vingine. Okay, nimekupata hapo. Swali langu jingine ni kwamba binafsi wewe kama wewe unaongeleaje kuhusu hayo maziwa, kwa sababu yanachakachuliwa sasa kwamba nasikia mpaka wanaongeza sukari ndani yake. Kwenye maziwa ambayo ni fresh ya. Yeah, sawa. Hivi vitu hutokea hutokea wakati mwingine kwa sababu na hasa kwa sababu kwa mfano viwanda na mimi pia maziwa kutoka kwa wakulima kuna kipindi ambapo kunakuwa na changamoto ya upatikanaji wa maziwa mengi zaidi. Kwa hata hizi fraudi zinaanzia kwa wakulima wenye wafugaji anapochanganya maziwa na sukari na kuchanganya na maji ili awe na lita nyingi zaidi. Kwa utakapopima ile na lactometer yako lactose itakuonyesha bado iko sawa, lakini tayari imeshakuwa diluted mali fulani na kumbe mwenzako ametia sukari. Unaona? Kwa amekuwekea, ukipima na lactometer yako utaona maziwa yako vizuri ili uweze kumpa pesa kulingana na thamani ya maziwa yake, lakini kimsingi na yeye ameshachakachiwa kuanzia huko aliko alikotoka. Okay. Kwa nao utakapokwenda kiwandani pengine unaweza ukaendelea kufanya maneuvering. Okay. Kwa tayari kuna na chain ndefu ya tatizo. Labda ni kuuliza swali lingine la kizushi kidogo. Gila la kitaaluma pia. Okay. Huwa naona vyakula mbalimbali vinakuwa labeled low fat, kuna vingine pia vinakuwa calculated, vinawekewa calories. Chakula hiki kina calories kadhaa, ni kwamba wanatimiza wajibu wa food policy ambazo ni food policy lazima kwamba ulebo, au mimi naweza nikatengeneza chakula chochote labda maziwa ambayo ni organically yana high fat na nikayauza, je, nitakuwa nimekiuka food policy? Kimsingi unapaswa kuweka lebo, huo ni utaratibu na unataka kufanya hivyo ili uweze kumpa mlaji au mnunuaji wa bidhaa yako uchaguzi. Kwa sababu watu pia wana matatizo mtu mwingine ana, kwa mfano chakula umetengeneza bidhaa labda ni juice na umetumia chemical preservative, kwa mfano sulfite sulfite au sodium metabisulfite na kadhalika kwa ajili ya kupreserve. Mimi niko allergic kwa sulfur. Nataka niwe informed kwenye lebo yako kwamba juice iko preserved na sodium metabisulfite. Yes. Mimi najijua kwamba niko allergic kwa sulfur. Sitanunua ile. Unapaswa niweze kujua kupata ile taarifa pale. Lakini kama sitapata ile taarifa nikanywa nikaitumia bidhaa yako nitaathirika. Kwa hiyo tayari wewe utakuwa umeviolate taratibu za za nchi au mamlaka ya chakula na dawa ama ya mamlaka ya inaudible na viwango na kadhalika. Okay. Kwa hiyo ni muhimu kwanza uweke labels uweze kuwapa taarifa wanunuaji au wateja wa bidhaa yako kwamba ni nini kiko pale. Sawa? Lakini wakati mwingine wazalishaji kwa namna moja ama nyingine anaweza akafanya tu jinsi anavyoona yeye. Ataweka label pale lakini kilichoko kinakuwa ni tofauti na kile kilichoko kwenye label. Kwa namna moja anapowadanganya watu, anapotosha, na pia anaweza akawa ni anawaibia watu. Kwa ana, yeye anachouza ni anauza ile label lakini anachokiuza sicho. Kwa hilo ni kosa, na hiyo inatokea wakati mwingine, inaweza kutokea. Ndio maana mara kwa mara kama mtu umesajili bidhaa yako na shirika la viwango, unahitajika wewe unapeleka pia sample ya bidhaa ile mara kwa mara ili uweze kupima na kujua kwamba bado uko kwenye track kama ambavyo ulipeleka specifications kwamba bidhaa yangu mimi itakuwa na kiasi hiki cha calories, itakuwa na kiasi hiki cha vitamins, itakuwa na kiasi hiki cha carbohydrate whatever. Ndiyo. Kwa wao watakuwa wanafanya monitoring na kujua bado uko katika scope ile ile au vipi au umeshuka, wani wataka one ile consistency yako. Usiwaibie watu. Sawa? Ndiyo. Yeah, usiwadanganye watu. Watu walipe kulingana na value yenyewe. Kwa mtu anayefanya vile anakuwa amefanya makosa. Okay. Swali langu jingine nitaka kukuuliza tu kwamba kwa mfano mimi nimetengeneza chakula, umeniambia kwamba kulingana na food policy lazima nifanye labeling. Lakini sasa hivi wamekuwa wakituchanganya. Zamani walikuwa wanaita trans fats. Sasa hivi tulipogundua trans fats ni mbaya, wameanza kuandika partially hydrogenated. Sasa yule msomaji anashindwa kuelewa ajue kwamba